Cristina, nakosenga na yo bosananga, nasali nyonso ekoki, mpo tosangana na mariage. Cristina, nakosenga na yo bosananga. Nasali nyonso ekoki po tosangana na mariage. Cristina, kanisa moke nyonso olobi na ngai, olobi nalukakisi ye po nazwa mbongo mpe tobalana. Nga nakokoka te ya solo Cristina, la vie oya ngai ya bomwana. Nalingi oya solo Cristina, nakamati decision na mai na miso. Nakosala mikolo mpona bosana yo mwasi na ngai ya liboso na mokili. Thank you. sali nyoso ekoki mpo tosangana na mariage.